40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek rozpoczyna walkę o awans do 1/8 finału turnieju tenisowego w Madrycie. Prezydent Ukrainy wręczył medale strażnikom granicznym, którzy jako pierwsi walczyli z siłami rosyjskimi. Strażacy apelują o ostrożność podczas wypoczynku w majowy weekend. Nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek lada moment rozpocznie mecz w trzeciej rundzie tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Madrycie. O awans do 1/8 finału liderka światowego rankingu zagra z rozstawioną z numerem 28 Amerykanką Bernardą Perą. Po 18:00 swój mecz rozpocznie Hubert Hurkacz. Rywalem rozstawionego z numerem 12 Polaka będzie występujący z 17 Chorwat Borna Ćorcić. Więcej o pojedynkach naszych najlepszych tenisistów już za chwilę w trójkowej audycji Trzecia Strona Medalu. Prezydent Ukrainy wręczył odznaczenia państwowe pogranicznikom w ukraińskim Dniu Straży Granicznej. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to właśnie oni jako pierwsi wzięli 24 lutego ubiegłego roku na swoje barki obronę ukraińskich granic. Prezydent powiedział, że to dla niego zaszczyt móc gratulować i dziękować im za obronę kraju przed rosyjskim najeźdźcą. Ja dziękuję za nadludzką siłę. Dziękuję za nadludzką moc, z jaką oddziały wojsk granicznych walczą w najokrutniejszych bitwach pod Bachmutem, Awdyiwką, Marianką i innymi miastami i wioskami Donbasu. Dziękuję za determinację, z jaką wy, nasi strażnicy graniczni, wraz z innymi siłami obrony i bezpieczeństwa Ukrainy, wyzwolili z rąk okupanta nasz obwód kijowski i obwód charkowski. Nasz ukraiński Cherson, nasze północne regiony Ukrainy. Ukraina walczy z rosyjską agresją 431 dzień. W pierwszym dniu długiego weekendu na drogach w całej Polsce doszło do 50 wypadków. Zginęły 2 osoby, 56 zostało rannych. Jak informuje policja, w sobotę zatrzymano 311 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę. Także strażacy proszą o ostrożność podczas wypoczynku w weekend majowy. Przypominają, że ognisko lub grilla można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem może doprowadzić do pożaru, mówi Michał Badach z Lubelskiej Straży Pożarnej. Jeżeli nie robimy tego na własnej posesji, najlepiej robić to oczywiście w miejscach do tego celu wyznaczonych. Są takie, czy to na palenie ognisk, czy to nawet są już grille przygotowane. Zdecydowanie nie robić tego bezwzględnie w lesie, chociażby prawo zabrania tego. No niestety obchodzenie się niezbyt ostrożne z ogniem może skutkować pożarem. Musimy pamiętać o tym, żeby tego grilla również nie rozpalać na balkonach, choćby dlatego, że może być to uciążliwe dla sąsiadów, ale również niebezpieczne, bo takie pożary też się zdarzały. W lasach na Lubelszczyźnie jest bardzo sucho, w całym regionie obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Można jeszcze zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. To wyróżnienie dla osób, które swoją postawą udowadniają, że można być lepszym człowiekiem. Wyjątkową osobę może zgłosić znajomy, ktoś z rodziny lub beneficjent niesionej przez nią pomocy. Stąd hasło nagrody Dobro jest bliżej niż myślisz, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To dobro jest bardzo szerokie. Ostatni rok to bardzo dużo działań na rzecz tych, których pozbawiono domów, pozbawiono nadziei, pozbawiono poczucia bezpieczeństwa, czyli dla naszych sąsiadów, Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Przez tyle dobra, ile się wydarzyło, takiego spontanicznego też, takiego, którego nikt nie widział. Ta pomoc była różnorodna, więc można powiedzieć, że każdy, naprawdę każdy człowiek zna kogoś, kto zrobił coś dobrego. Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody przyznawane są w trzech kategoriach: całokształt dokonań oraz nieograniczona wiekowa akcja społeczna i wyjątkowy czyn. Termin nadsyłania zgłoszeń mija o północy. Szybowiec rybnickiego aeroklubu z nieznanych przyczyn wylądował na węźle autostrady A1 w Żorach na Śląsku. Wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nikomu nic się nie stało. Lądowanie po godzinie 13 nie spowodowało zakłóceń ruchu na A1. Szybowiec, który lądował przy autostradzie, to jednoosobowy model wyczynowy i szkolno-treningowy SZD-30 Pirat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Teraz już informacje z Drugi, Maciej Oswald.

trzecia strona medalu. Trzecią stronę medalu czas zacząć. Dziś również działamy na dwóch frontach. Ze studia Trójki przy Myśliwieckiej kłania się Krzysztof Łoniewski, a w Ostrowie Wielkopolskim na meczu szczypiornistów jest Mateusz Warianka. Witam serdecznie, a jestem tutaj nie przez przypadek. O 18:00 rozpocznie się ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy polskich szczypiornistów. Biało-czerwoni zagrają z najsłabszą w grupie Łotwą. Dobra informacja jest taka, że nasi szczypiorniści mają już pewny awans do turnieju, więc tutaj mogą zagrać bez zbędnej presji. Przed początkiem ostatniego meczu porozmawiamy z legendarnym Sławomirem Szmalem. Tutaj powoli już zbierają się kibice. Atmosfera będzie na pewno bardzo gorąca z dwóch względów. Po pierwsze, to jest wielki mecz dla braci Lijewskich, Marcina, selekcjonera reprezentacji Polski, i Krzysztofa, jego brata. Obaj są z Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwszy jest selekcjonerem naszej kadry i zadebiutuje przed własną publicznością w tej roli, a dla Krzysztofa Lijewskiego będzie w przerwie czas na pożegnanie się oficjalne z reprezentacją, no i też z karierą sportową, którą zresztą zakończył już jakiś czas temu, ale teraz jest świetna okazja, żeby mu za to podziękować. Zatem cieszymy się na emocje związane z piłką ręczną, a z wysokiego C zaczął sezon Grand Prix trzykrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Oczywiście wczorajsze zwycięstwo w Goriczan jednak wisiało na włosku. Problemy wystąpiły w fazie zasadniczej, gdzie po drugim wyścigu, w którym Zmarzlik wjechał w taśmę, no wcale to zwycięstwo nie było takie oczywiste. Porządkować pewnie te nerwy i wszystkie sprawy związane z dostosowaniem sprzętu do toru. No i ostatecznie zakończyło się to wspaniałym otwarciem. Chociaż w tym biegu finałowym, jakby Jason Doyle nie popełnił tego błędu na pierwszym łuku, to wcale może tak różowo i by nie było, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. O wczorajszej inauguracji Mistrzostw Świata porozmawiamy z Krzysztofem Cegielskim. Na Myśliwiecką dotarły też echa głośnego wywiadu z selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, Fernando Santoszem. Eksperci biją na alarm. Jak mamy, będziemy się obawiać Mołdawii, że grasz mecz bardzo trudny z Niemcami i też się będzie kosztował tutaj pod względem fizycznym i masz się później obawiać Mołdawii, no to po co taką pracę podejmowałeś? Mówił Tomasz Sokołowski, były reprezentant Polski w przeddzień finału Pucharu Polski na PG Narodowym. Porozmawiamy również o starciu Legii z Rakowem. To jest jeszcze krok do naszej cele i tylko myślimy o każdym następnym meczu i następny mecz jest najważniejszy dla nas też. Będziemy zrobić wszystko, żeby wygrać. W Nottingham właśnie rozpoczyna się drugi mecz polskich hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Gramy z Brytyjczykami, których charakteryzuje zdobywca hat-tricka we wczorajszym meczu z Litwą Patryk Wronka. No, na pewno grają agresywny hokej, tak? Grają ten kanadyjski styl, dużo narzucają, walczą, ale mają też świetnych zawodników technicznych, więc drużyna już typowo elitowa mi się wydaje, więc no, musimy zagrać na 100%, musimy mieć też na pewno dużo szczęścia, bo szczęście sprzyja lepszym. Niestety na razie lepsi Brytyjczycy. To spotkanie, tak jak mówiliśmy, dopiero co się rozpoczęło, już przegrywamy 0-1. Zajmiemy się dziś również siatkówką, bo mamy coś specjalnego dla Mariusza Wlazłego. Jest za co dziękować Mariuszowi Wlazłemu. Odwiedziliśmy z mikrofonem również trening młodych siatkarek UKS-u Ateny Warszawa, drużynę demokratyczną. Kapitanem cię wybrano jednogłośnie? Nie jednogłośnie. Przegrałam jednym głosem. A teraz podsumowanie wydarzeń na arenach sportowych i Mateusz Warianka. To jeszcze raz, z racji tego, że jesteśmy dziś w Ostrowie Wielkopolskim. Na meczu Polska-Łotwa, od tego zaczniemy, przypomnę, nasi piłkarze ręczni zagrają dziś ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Trzy dni temu biało-czerwoni pokonali Włochów i dzięki temu zapewnili sobie awans z drugiego miejsca, tuż za Francuzami, na przyszłoroczny turniej. Dziś też okazja debiutu przed własną publicznością dla Marcina Lijewskiego w roli selekcjonera naszych szczypiornistów. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na piłkarskich boiskach. Za nami dwa spotkania 30. kolejki Ekstraklasy. Na początek dnia Radomiak pokonał 1-0 Śląsk Wrocław, no i postawił pod ścianą podopiecznych Jacka Magiery. Wrocławianie tracą 4 punkty do bezpiecznego miejsca, które zajmuje obecnie Zagłębie Lubin, no i naprawdę muszą liczyć teraz na cud, jeśli chcą się utrzymać w Ekstraklasie. W drugim zakończonym już spotkaniu Stal Mielec pokonała 2-1 Koronę Kielce, a za blisko 15 minut Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze. Kolejorz, jeśli wygra, wróci na podium ligowej tabeli. Ciekawa sytuacja też we włoskiej Serie A. Inter dziś wygrał 3-1 z Lazio, a to oznacza, że Napoli mogło zapewnić sobie mistrzostwo Włoch. Tego się nie udało zrobić, bo Napoli przed momentem zremisowało 1-1 z Salernitaną, ale o tym spotkaniu jeszcze w trzeciej stronie medalu na pewno powiemy. A w Madrycie Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają awans do czwartej rundy turnieju WTA. Iga mierzy się z Amerykanką Bernardą Perą. To spotkanie już się rozpoczęło. No i w pierwszym secie Polka przegrywa 1-2. Też niedługo na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Chorwatem Borną Toriciem. No i jeszcze na koniec hokej, o którym wspominaliśmy na wstępie. Biało-czerwoni mierzą się z Brytyjczykami w drugim meczu grupowym Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Mamy pierwszą tercję, 10. minutę spotkania i cały czas przegrywamy 0-1. Bardzo dziękuję, Mateusz Warianka, prosto z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja bym jeszcze przypomniał numer telefonu 2273 w każdej sportowej sprawie. Zapraszamy, żeby do nas telefonować, a jeżeli chodzi o mecz Igi Świątek z Bernardą Perą, to rzeczywiście Iga przegrywa 1-2 i mało tego, Amerykanka przełamała podanie najlepszej tenisistki na świecie. Tu trójka, tu trzecia strona medalu. Używając żargonu tenisowego, Iga Świątek odłamała Bernardę Perę i w pierwszym secie jest już remis 2-2, podaje Iga i prowadzi 40-0, więc zaraz pewnie wysforuje się na prowadzenie. Mamy też dobre wiadomości hokejowe. Nasi hokeiści doprowadzili do wyrównania i w meczu z Wielką Brytanią mamy remis 1-1, ale teraz nie o hokeju, ani nie o tenisie, tylko o żużlu. Wczoraj rozpoczął się cykl Grand Prix, czyli Mistrzostwa Świata w tej bardzo popularnej w naszym kraju dyscyplinie. dyscyplinie. No i te zawody wygrał Bartosz Zmarzlik, który broni tytułu. O zawodach w Goriczan będziemy rozmawiali z byłym znakomitym żużlowcem, obecnie ekspertem tego sportu, Krzysztofem Cegielskim. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i chciałbym zapytać o pańskie wrażenia z wczorajszego wieczoru w Goriczan. No wrażenia są absolutnie pozytywne, jeśli chodzi o Bartosza Zmarzlika. Generalnie, jeśli chodzi o naszych reprezentantów, to już trochę mniej, ale Bartosz, jak to Bartosz, nawet jak nie wszystkim dzieje się dobrze kolegom z reprezentacji, to ten zawsze potrafi po prostu zamazać ewentualne niedociągnięcia swoich kolegów i generalnie polską publiczność bardzo uszczęśliwić, czego dokonał no, na trudnym, mokrym torze w Goriczan po mocnych opadach deszczu. Mimo tego, że też ten turniej nie układał mu się zbyt dobrze, więc po raz kolejny Bartosz Zmarzlik pokazał, że jest na tle swoich rywali trochę nad żużlowcem. Przypomina mi największe potęgi sportu w ogóle. Jego charakter, jego możliwości psychofizyczne są na takim poziomie, że to jest naprawdę warte głębszych analiz. Tak jak pan wspomniał, Bartosz powoli rozkręcał się wczorajszego wieczora. To właśnie przez to, o czym pan wspomniał, przez ten trudny, mokry tor? Bartosz od początku sezonu nie jest w takiej formie sprzętowej, bym powiedział, łatwej, bo nie zawsze wygrywa starty, a w obecnym żużlu wyprzedzanie nie jest łatwą czynnością, bo tory często temu nie pozwalają. Był po trudnym takim tournée meczów ligowych, bo w przeciwieństwie do innych dyscyplin żużlowcy mogą startować codziennie, więc Bartosz startował w Lublinie dwa dni wcześniej, kolejnego dnia startował w Gorzowie kolejny mecz ligowy, a na koniec, na deser, miał najważniejszy turniej indywidualny dla siebie, czyli pierwszą rundę Grand Prix o Mistrzostwo Świata. Więc tych kilkanaście wyścigów pokazało, że on aż tak wiele startów nie wygrał, no ale po raz kolejny pokazał, że po prostu jego umiejętności, myślenie na to, że wybór ścieżek, a przede wszystkim to panowanie nad motocyklem absolutnie najlepsze na świecie, powoduje, że po prostu wygrywa. Nawet jak Jason Doyle wygrywa start w biegu finałowym, to nagle się przewraca. Jak ktoś jest tam szybszy, to Bartosz podjeżdża lekko, potrafi wystraszyć przeciwnika i po prostu jedzie. Więc on już z tymi trzema tytułami i swoją jazdą ostatnimi laty tak wychował sobie swoich rywali, którzy mają po prostu ogrom respektu wobec Bartosza Zmarzlika, no i to mu się bardzo przydaje w takich turniejach, gdzie nie wszystko układa się idealnie. Szczęście sprzyja lepszym, a propos tego upadku Jasona Doyle'a. Panie Krzysztofie, wspomniał pan na początku rozmowy, że nie możemy być zadowoleni z postawy Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. Tak, zwłaszcza Patryk Dudek nie zaczął sezonu dobrze i właściwie jeszcze ani razu w tym sezonie nie udało mu się pokazać swoich umiejętności, swojej jazdy, dobrych startów, szybkiej jazdy, więc on ma chyba najwięcej do poprawy, do zmian i te zmiany już nie mogą być chyba jakieś kosmetyczne, tylko takie strategiczne, żeby przed kolejną rundą Grand Prix być po prostu szybszym zawodnikiem. A z Maćkiem Janowskim, no tak to już jest. Też nie czuję się jeszcze aż tak pewnie i szybko na swoich motocyklach. Nawet na swoim domowym torze potrafi przegrywać wyścigi, co generalnie rzadko się zdarza. Więc ja nie jestem zwolennikiem takiej tezy, że mokry tor w Goriczan spowodował, że nasi zawodnicy pojechali gorzej. Myślę, że to nie miało żadnego znaczenia. To na tym mokrym torze decydowały pola startowe często. No ten start generalnie, więc kto miał więcej szczęścia w tych wyborach, bo kiedy zawodnicy wybierali pola startowe, kiedy wybierali numery startowe po treningu, to była piękna, słoneczna pogoda, po czym wybrali te numery i spadła niespodziewana ulewa nad Chorwacją, więc wtedy to pozmieniało zupełny układ jakby tych sił na starcie. No i akurat naszym zawodnikom te warunki na starcie nie pomagały, bo oczywiście mokry tor, trudny, to nie jest żadna niespodzianka dla naszych tak wybitnych zawodników. Oni sobie z tym doskonale radzą, nieraz wygrywali w mokrych warunkach, więc to nie był powód, po prostu nie są jeszcze w takiej formie, żeby stać na podium w Grand Prix i mają wiele do pracy. Nie owijał w bawełnę Krzysztof Cegielski. Bardzo panu dziękujemy, panie Krzysztofie. No i mamy nadzieję znów słyszeć się niedługo przy okazji kolejnych sukcesów naszych żużlowców, może nie tylko Bartosza z Marzlika. No, co do sukcesów Bartosza z Marzlika, to nie mam złudzeń, więc na pewno będzie jeszcze wiele przyjemności, żeby się usłyszeć. Myślę, że na tę chwilę jeszcze nie wyklarował się nikt na świecie, żeby mu zagrozić. Jedynym przeciwnikiem dla Bartosza z Marzlika jest on sam, kiedy mu się coś ewentualnie samemu nie powiedzie. Bardzo dziękuję. Ale tego mu nie życzymy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć i wyostrzyć wzrok, widzieć tylko mnie i mnie, nie mniej. Zapada zmrok, woła mnie to gdzieś, tam gdzie nieznane mi jest. Gdy nocą uciekam do gwiazd, podobno znikam z radarów i map. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Kolekcjoner chwil niezaplanowany. Nocą uciekam do gwiazd, pilnuję myśli, by wrócić na czas. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i wybieram to, co dobre. Dlatego tworzę swoją grę, w której mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i za sobą pójdę w ogień. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Lubię 17.29 na trójkowym zegarze i dobre wiadomości z Madrytu na Caja Mágica. Iga Świątek już wygrywa z Bernardą Perą w pierwszym secie 4-2 w gemach, więc te początkowe trudności były tylko, wygląda na to, trudnościami właśnie początkowymi. Teraz o piłce nożnej. Raków Częstochowa od kilku tygodni jest na ustach piłkarskiej Polski. Medaliki stoją przed szansą na pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Kraju i trzeci z rzędu Puchar Polski. A jakby tego było mało, niedawno ogłosiły nazwisko trenera, który poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. O szczegółach Mateusz Warianka. Raków zapewnił nam sporo atrakcji na koniec sezonu. Najpierw był szok i zapowiedź Marka Papszuna, który postanowił po sezonie odejść z klubu, który przecież budował przez ostatnie 7 lat razem z właścicielem Michałem Świerczewskim. Coś się zaczyna, coś się kończy i myślę, że dzisiaj moje odejście nie rodzi tu żadnego zagrożenia, bo najważniejsza osoba siedzi obok i ona jest gwarantem dalszych sukcesów Rakowa i tego, że klub się będzie rozwijał. Obaj panowie z drugoligowego klubu stworzyli maszynę do wygrywania. Częstochowianie są na dobrym kursie do zdobycia kolejnych trofeów, ale do tego zaraz wrócimy. Tematem numer jeden ostatnio były spekulacje na temat następcy Papszuna. Okazało się, że i tu Raków postawił na nietypowy wybór. Schedę po Marku Papszunie przejmie jego dotychczasowy asystent Dawid Szwarga, dla którego będzie to pierwsza samodzielna praca na tym poziomie. 7 lat to jest cyfra, która łączy Marka Papszuna z nowym trenerem z racji tego, że właśnie te 7 lat temu poznałem osobę, która trafiła do mojego notesu jako ktoś, kto wydawał mi się na tamten moment bardzo ciekawy. Wierzyłem w to, że wcześniej czy później ten trener do nas trafi i poprowadzi Raków w kolejnych bataliach. Jest osobą, która posiada bardzo wysoki potencjał intelektualny, merytorykę na wysokim poziomie, pasję oraz inne cechy charakteru, które moim zdaniem predysponują go do tego, aby być bardzo dobrym trenerem. Przyznał Świerczewski. Sam szkoleniowiec zapowiedział, że rewolucji nie przewiduje, bo po co zmieniać coś, co bardzo dobrze funkcjonuje. Przychodzę po trenerze, który był trenerem sukcesu. Jest nadal trenerem sukcesu. Przychodzę do klubu, który ma jasno zbudowaną tożsamość, czyli intensywna gra, organizacja gry w obronie, detaliczne podejście do rozwoju indywidualnego, to ta tożsamość zostanie zachowana w Rakowie Częstochowa. Nie dlatego, że jestem takim samym trenerem jak Marek Papszun, ale dlatego, że to po prostu zapewnia skuteczność. A ta skuteczność pozwoliła Rakowowi w ostatnich latach zdobywać puchary i superpuchary Polski. W tym sezonie ekipa z Częstochowy ma szansę na potrójną koronę. Superpuchar już wygrała, za 2 dni zagra w finale Pucharu Polski, a w przyszłym tygodniu może już świętować Mistrzostwo Kraju. Wszystko dzięki ostatniemu zwycięstwu 4-0 nad Lechią Gdańsk. Mecz, który wymagał od nas takiej koncentracji i odpowiedzialności, przełączenia się z trybu mistrz i puchar na tryb tu i teraz, na zarządzanie sobą w meczu, zarządzanie tymi momentami. W następnej kolejce już nie jesteśmy zależni od Legii pod kątem zamknięcia tematu mistrzostwa. No, wszystko w naszych po prostu rękach. Przyznał Papszun. W podobnym tonie wypowiadał się piłkarz Rakowa Ben Lederman, który podkreśla, że teraz priorytetem jest puchar. To jest jeszcze krok do naszej cele i tylko myślimy o każdym następnym meczu i następny mecz jest najważniejszy dla nas też. Będziemy zrobić wszystko, żeby wygrać. Finał Pucharu Polski odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym, a rywalem Rakowa będzie Legia Warszawa. To spotkanie o godzinie 16, 2 maja. Na miejscu będzie Mateusz Warianka, który przygotował te relacje w meczu Igi Świątek z Bernardą Perą. Iga prowadzi 5-2 w Gemach. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes. You close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Dziś 6 minut po 17, a to oznacza, że około 25 minut zostało do rozpoczęcia ostatniego meczu eliminacyjnego naszych piłkarzy ręcznych do Mistrzostw Europy. Przypomnę, biało-czerwoni w Ostrowie Wielkopolskim grają z reprezentacją Łotwy. Do tego meczu będziemy w trzeciej stronie medalu wracać, no ale nim to nastąpi, no to powiemy o piłce nożnej znów, bo kilka dni temu selekcjoner naszej kadry, Fernando Santos, udzielił wywiadu dla TVP Sport. Stwierdził w nim, że gdyby mógł decydować, to 16 czerwca wolałby zagrać towarzysko z innym rywalem niż reprezentacja Niemiec, a to dlatego, że za kilka dni gramy w eliminacjach Euro z Mołdawią, a Niemcy w żadnym razie Mołdawian stylem gry nie przypominają. No i rozpętała się wielka burza w naszych mediach sportowych, a komentarze w tej sprawie zebrał Krzysztof Łoniewski. Pierwszego do tablicy wywołaliśmy byłego reprezentanta Polski Dariusza Dziekanowskiego. Ja tutaj widzę brak komunikacji między prezesem, między osobami, które zarządzają pionem sportowym, którzy są blisko pierwszej reprezentacji, którzy mają wpływ na to, z kim gramy i jak to wszystko wygląda. Nie widzę dobrej komunikacji, dlatego że wcześniej powinno być to przegadane, uzgodnione. Nieco inne spojrzenie na całą sprawę ma były piłkarski trener, obecnie ekspert TVP Sport, Robert Podoliński. Patrząc na to z punktu widzenia tego, co reprezentacja może zyskać, jakie punkty i do czego, to ciężko się z selekcjonerem nie zgodzić, bo powiedział o faktach. Punkty z Mołdawią liczą się do następnych gier, natomiast odbija się tutaj niestety echem to, że mamy człowieka z Portugalii, który nie bardzo pewnie orientował się jeszcze, bo jak słyszę, chyba uzmysłowiono trenerowi, czym jest dla Polaków mecz z Niemcami, że po prostu nie znał realiów, nie znał uwarunkowań i historycznych, i tych, jak ta rywalizacja na wielu polach z Niemcami od Grunwaldu się rozpoczynała, więc tak to chyba zabarwienie emocjonalne w futbolu jest, a takie mecze są meczami dla Polaków bardzo istotnymi. To jeszcze inna opinia, tym razem od innego ekskadrowicza Tomasza Sokołowskiego. Grasz z jedną z lepszych drużyn w Europie czy na świecie i na tym tle też się chcesz sprawdzić i za kilka dni masz też mecz i możesz tak tutaj składem rotować. Plus do tego mecz pożegnalny Kuby Błaszczykowskiego, troszeczkę takie niepotrzebne obawy doświadczonego trenera. Zresztą on sam powiedział, że jest rodzicany za to, żeby reprezentacja zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy, ale to jest jakby, patrząc na naszą grupę, że tu nie ma obaw, ale bardziej to, że zobaczył, jaki mamy ludzki chyba potencjał w naszej reprezentacji, jaki jest. Dariusz Dziekanowski, swoje. Dwie osoby, które są bardzo ważne w polskiej piłce i jedna mówi, że super, że gramy z Niemcami, a druga mówi, że to wcale niepotrzebne jest i nie wiadomo, czy wystąpią najlepsi zawodnicy, dlatego, że za 4 dni będzie miał dla niego ważniejszy mecz o punkty z Mołdawią. A może Santos po prostu po przeglądzie wojsk obawia się wysokiej porażki z Niemcami? Trudno mi powiedzieć, że to jest taki strach niepotrzebny przy takim doświadczeniu, żeby się kogokolwiek obawiać, mieć jakiś respekt oczywiście, do tego wiadomo, że tam Mołdawii też trudny teren jest, ale jak mamy będziemy się obawiać Mołdawii, że grasz mecz bardzo trudny z Niemcami i też się będzie kosztował tutaj pod względem fizycznym i masz się później obawiać Mołdawii, no to po co taką pracę podejmowałeś? Mocna, acz nie bezzasadna opinia Tomasza Sokołowskiego. Przypominam, mecz z Niemcami 16 czerwca na PGE Stadionie Narodowym. Mecz z Niemcami też zapowiada się bardzo ciekawie, tak jak dzisiejszy mecz naszych szczypiornistów z reprezentacją Łotwy. Tutaj w hali w Ostrowie Wielkopolskim powoli zapełniają się krzesełka, ma być komplet. Blisko 5000 kibiców. No a i za moment wracamy do tych emocji związanych ze szczypiornistami. Porozmawiamy z legendą polskiej piłki ręcznej, bramkarzem Sławomirem Szmalem. trójka, tu trzecia strona medalu. Do godziny 18 zostało 17 minut. Zerkamy, jak wygląda sytuacja w Madrycie. Iga Świątek wygrała pierwszy set z Bernardą Perą, Amerykanką, do 3. Rozpoczyna się druga partia. Rozpoczyna od prowadzenia w pierwszym gemie dla Igi 30-0. I znów jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Tam jest Mateusz Warianka, który będzie komentował mecz naszych szczypiornistów z Łotwą. To ostatnie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Mateusz jest z znamienitym gościem. Gościem trzeciej strony medalu jest medalista Mistrzostw Świata, legenda polskiej piłki ręcznej, obecnie wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomir Szmal. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami wyjątkowe spotkanie z kilku względów. Po pierwsze, mecz w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie tutaj kibice od wielu lat nie są przyzwyczajeni do wielkiej piłki ręcznej. Po drugie, debiut przed własną publicznością selekcjonera Marcina Lijewskiego. No i po trzecie, ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Tak, to prawda. Za mojej kariery nie pamiętam, żeby był rozgrywany mecz w Ostrowie Wielkopolskim reprezentacji Polski. Jestem pod wrażeniem tego obiektu tutaj. Pierwszy raz jestem w Ostrowie w tej nowej arenie. Robi naprawdę fajne wrażenie. Wracając do drugiej sentencji, debiut Marcina Lijewskiego. To prawda, pierwszy mecz pod wodzą reprezentacji dla Marcina, ten mecz będzie rozgrany w Polsce. Zaledwie 3 dni temu udany debiut we Włoszech, wygrana, i to jest najważniejsze. Teraz reprezentacja ma szansę wejść na tą linię wygranych. Będziemy, mam nadzieję, żeby po dzisiejszym dniu drugie zwycięstwo. No cóż, i trzecia rzecz, pożegnanie kolejnego z braci, również wychowanka Ostrowa, Krzysztofa Lijewskiego, również legendy piłki ręcznej, który w swojej karierze razem z bratem na długi czas zarządzali prawym rozegraniem. Jak wspomniałem, mamy już zaklepane po tym zwycięstwie nad Włochami 3 dni temu awans na Mistrzostwa Europy. To troszkę nie odbiera takiego smaku tego dzisiejszego spotkania, no bo można powiedzieć, że to jest troszkę mecz już o pietruszkę i to z najsłabszą w grupie Łotwą. Czy smaczku odbiera? Mi się wydaje, że dla każdego reprezentanta wyjście na parkiet z orzełkiem na piersi to jest wyzwanie i motywacja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że dla związku, dla nas bardzo ważne jest, aby te mecze były, hale przede wszystkim, były wypełnione, bo atmosfera na meczach piłki ręcznej zawsze służyła dla rodzin z dziećmi, bo jest miła atmosfera plus duże emocje na meczach. Jeśli chodzi o te reprezentacje, wiemy, że tutaj Marcin Lijewski musi kontynuować dzieło poprzedniego selekcjonera Patryka Rąbla. Pan tutaj widzi takich liderów, jakich miała pana reprezentacja jeszcze za czasów trenera Bogdana Wenty? To jest zupełnie inna reprezentacja. Ja nigdy nie próbowałem porównywać osoby, które wchodzą na miejsce zawodników, którzy ustępowali reprezentacji. Każdy z nich musi udowodnić swoją przynależność albo ważność danej osoby w drużynie i każdy ma z nich inne preferencje, inne możliwości, inny styl gry i rolą trenera w tym wszystkim jest dobrać taki sztab ludzi, aby ze sobą świetnie funkcjonowali i przede wszystkim wygrywali. Jeśli chodzi o te kolejne miesiące Mistrzostwa Europy, które już też niedługo, jakie tutaj już oczekiwania? Bo już możemy mówić o oczekiwaniach, biorąc pod uwagę to, jak eliminacje się potoczyły. Z tymi oczekiwaniami to ja zawsze tłumię te emocje, bo to jest reprezentacja, która od jakiegoś czasu się buduje. Mamy nowego trenera. Marcin jest zaledwie niecałym tygodniu pracy z tym zespołem. Można powiedzieć, po 4 jednostkach treningowych to jest bardzo mało. Dla niego, co jest najważniejsze, aby przede wszystkim zawodnicy, którzy będą nominowani do gry na Mistrzostwach Europy, przyjechali zdrowi. To jest największa bolączka. Musimy pamiętać, że to jest połowa sezonu. No cóż, na pewno musimy się starać Marcinowi, jak najbardziej możemy pomóc, aby aby jego życzenia, przede wszystkim przygotowania tej drużyny do tych mistrzostw Europy była jak najlepsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze Sławomirem Szmalem rozmawiał Mateusz Warianka. Iga Świątek prowadzi w drugim secie 1-0 w gemach, a telefon do nas to 22 i 7 trójek. Były mistrzostwa świata w Katarze. Tam budowano stadion, którego już nie ma. I pomyślałem sobie, gdyby projektanci na przykład pomyśleli o tym, że takie stadiony można by budować na statkach wodnych, na kontenerowcach. Może to byłby jakiś pomysł. Wpadłem na to, przysłuchując się audycji. I pozdrawiam prowadzących. Górnika Zabrze z Lechem Poznań, który wystartował o 17.30. Mamy remis 0-0. Iga Świątek prowadzi z Bernardą Perą w tenisowym turnieju WTA w Madrycie 1-0 w setach i 1-0 w gemach w drugiej partii. A na zakończenie pierwszej godziny trzeciej strony medalu wsiadamy na rower. To może być najlepsza od lat edycja kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Na jubileuszowy 80. wyścig dookoła Polski dyrektor imprezy Czesław Lang przygotował niespodzianki. Trasa w tym roku może być wyjątkowa. Kuba Niziński. Po latach prowadzenia wyścigu głównie trasami Małopolski, Śląska i Podkarpacia, ten wreszcie pojawi się nie tylko na południu kraju. Wiadomo, że rozpocznie się w Poznaniu, a zakończy tradycyjnie w Krakowie. Mówi się, że w stolicy Wielkopolski etap finiszować będzie na torze Poznań i tutaj swoje możliwości pokazać będą mogli sprinterzy. Pełna trasa wyścigu zostanie jednak opublikowana na początku czerwca. Pojawiają się szczątkowe informacje o tym, że drugi etap ma zakończyć się na Dolnym Śląsku, w Karpaciu. Karpaczu z kultowym podjazdem na Orlinek. Potem Opole, Wisła i Stebna, Szczyrk, aż zamelduje się znowu na Błoniach w Krakowie. W Polsce po raz kolejny mają się pojawić czołowi kolarze świata. Nieoficjalnie mówi się, że w Tour de Pologne wystartuje Rafał Majka. To jednak będzie zależeć od formy naszego zawodnika. No i forma tutaj bez wątpienia będzie kluczowa. Zwłaszcza, że ostatnio nasi najlepsi zawodnicy w swoich teamach są bardzo docenianymi pomocnikami, ale tylko pomocnikami, co przekłada się na ranking, w którym najwyżej notowanym zawodnikiem z Polski jest wspomniany Majka, który zajmuje miejsce dopiero w trzeciej setce, mówi dziennikarz sportowy Interi Tomasz Czernich. Rankingu UCI można nie traktować do końca poważnie, próbując porównywać siłę poszczególnych zawodników, ale no niezaprzeczalnym faktem jest to, że to na podstawie jego wyznaczane są m.in. pule startowe na Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie i w momencie, kiedy my w rankingu UCI i nie punktujemy. Nie możemy liczyć na to, że wystawimy podczas tych najważniejszych imprez więcej niż jednego, dwóch, może maksymalnie trzech zawodników. No a jak wiadomo, w takim sporcie drużynowym, jakim jest kolarstwo, im więcej, tym lepiej. No i też przekłada się to na możliwość kontrolowania wyścigu, przekłada się też to na to, że można w tym wyścigu rozdawać karty, a nie być tylko kimś, kto po prostu czyha na swoją szansę za plecami tych najsilniejszych ekip. Czernik dodaje, że w światowym peletonie jakiś czas temu pojawił się trend, że młodzi nie mają już kompleksów i wygrywają. Nasi na takie zwycięstwa chyba jednak muszą jeszcze trochę poczekać. Mamy zdolne pokolenie młodych zawodników, z tym, że to są kolarze, którzy no albo dopiero dobijają do dwudziestki, albo ledwie ją przekraczają. W kolarstwie chociaż ostatnio obserwujemy taki trend, że ci młodzi zawodnicy zaczynają bez kompleksów rywalizować z takimi starymi wygami. No u nas nie ma na to póki co liczyć i trzeba wierzyć, że oni po prostu powoli, spokojnie przejdą tą swoją drogę. Przetarciem dla młodych mają być starty podczas wyścigów zagranicznych, jako kadra narodowa, dodaje Katarzyna Dzięcioł-Białowieżec z Polskiego Związku Kolarskiego. Przyjęliśmy sobie za punkt honoru, żeby wysyłać zawodników na wyścigi za granicę, ponieważ jest ich tam po prostu więcej, to są inne wyścigi, tam trzeba być, nauczyć się ścigać w ten sposób i kiedy mają to zrobić, jak nie w tych młodszych kategoriach. Jedna z imprez, podczas których będziemy mieli okazję zobaczyć zaplecze elity, odbędzie się już pod koniec maja. To Orlen Wyścig Narodów, który wystartuje na Węgrzech, przejedzie przez Słowację, by zameldować się na mecie w Polsce, w Arłamowie. To może jednak ta nasza kolarska rzeczywistość nie będzie taka brutalna. Przypomnę, że partnerem medialnym Tour de Pologne i Orlen Wyścigu Narodów jest Polskie Radio, w tym Radiowa Trójka. Te wyścigi przed nami, a dziś nasi szczypiorniści grają w Ostrowie Wielkopolskim z Łotwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. Halo, Mateusz Warianka. Witam, tak, potwierdzam. Grają, chociaż jeszcze nie zaczęli. Trwa właśnie prezentacja obu drużyn. Nasi rywale na parkiecie się pojawili, a właśnie teraz wybiegają po kolei reprezentanci Polski. Za moment hymny, no i rozpoczniemy, miejmy nadzieję, fantastyczne widowisko. No i oczywiście z Mateuszem będziemy się po 18 słyszeć zdecydowanie częściej. Zapowiadamy spore emocje z Ostrowa Wielkopolskiego, chociaż to oczywiście nasi szczypiorniści są faworytami. Tak jak wspomniałem, po 18 wracamy na antenę z sporą dawką sportu. Dzięki za